สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็นำรายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆวันอาทิตย์อย่างนี้ท่านผู้ฟังทางบ้านก็จะได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกแล้วก็เป็นองค์ปาโถกหรือเป็นผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรัปรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ได้มาตอบปัญหาหรือว่ามาพูดคุยธรรมะดีๆที่จะเป็นประโยชน์เป็นการเริ่มต้นวันในวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์แบบตามใจท่านกันนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกค่ะพร้อมที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังแล้วเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ เดือบานเดือบาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เราก็มาสบายๆคุณใจมาพูดคุย เนี่ ยเรื่องธรรมะเพราะในตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเนื้อหาเราก็อัดแน่นกันเต็มที ่ ในรูปแบบของรายการของเรามันก็จะค่อนข้างลงตัวคุณใจ ค่ะ ว่าก็จะเน้นย้ำกันไปในคนละเรื่องคนละแบบแล้วก็ในรูปแบบที่ให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเลือกฟังกันได้ตามความพอใจแต่โดยก็พูดถึงวันจันทร์เนี่ยเราจะเน้นเรื่องในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันเลยเรื่องการเงินการงานครอบครัวความรักปัญหาในครอบครัวสุขภาพอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันนี่คืออยู่ในวันจันทร ์ เราเร ีย กว่าช่วงของสมการชีวิตนี่ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งเป็นอีกพอดแคสต์หนึ่งซึ่งถ้าบอกว่าเราไปเสิร์ชในระบบพอดแคสต์เนี่ยก็จะเป็นรายการหนึ่งของเขาอันเดียวไปเลยแล้วก็จะมีทุกสัปดาห์ละตอนละตอนไปส่วนในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยแบบว่าคุณนั่งหลับตาเข้าสมาธิไปเลยเป็นลักษณะที่บอกว่า guided meditation นั่งสมาธิทำจิตให้สงบเย็นๆนุ่มๆไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งทุกวันอังคารเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติ วันอังคารนะเจ ้ าค่ะ ใช่ทำจิตให้สงบทำยังไงวิธีจารณิวานทำไงปล่อยวางทำยังไงนี่คือเรื่องของเข้าใจทำทุกวันอังคารสัปดาห์ละครั้งละครั้งส่วนถ้าผมว่าเป็นหัวข้อแม่บทประเด็นธรรมะเรื่องราวอะไรที่จะพระอาจารย์ต้องการจะมาอธิบายอย่างเงี้ยก็จะมาคุยกันในวันพุธในวันพุธของเราเนี่ยก็จะมีคือเพื่อที่จะเน้นให้จิตใจเราสงบสักหน่อยนึงก็จะมีการนั่งสมาธิสัก10นาที15นาทีหรืออะไรประมาณนี ้ แล้วก็มาอธิบายธรรมะในส่วนที่เหลือบางทีก็เอาเรื่องของมรรคแปดแต่ละองค์ละองค์แต่ละข้อละข้ออธิบายหมวดธรรมะอิทธิบาท4บ้างโพชฌงค์7บ้างอะไรบ้างยกเป็นหัวข้อเป็นท็อปปิกขึ้นมา เจ้าค่ะ แล้วก็อธิบายนี่คือในช่วงที่ว่าใต้ร่มโพธิบท ในวันพุธ นี้ก็อีกเป็นรายการหนึ่งในวันพุธใช่ เจ้าค่ะ ส่วนในคนที่ชอบแบบพระสูตรเน้นๆเลยแบบ เจ้าค่ะ ฮาร์ดคอร์พระสูตรแบบฟังล้วนๆกันจัดไปเต็ม ๆ ไม่ต้องอธิบายใดๆทั้งสิ้นเป็นบทเพียรชนะของพระพุทธเจ้าฟังแล้วให้มันแบบว่าตกสะเก็ดซึมลึกเข้าไปในจิตใจบางคนเขาชอบแบบนี้ไงก็ในช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสเราก็จะแบบไม่ได้มีการอธิบายอะไรมากเลยนะได้ฟังเข้าใจไม่เข้าใจก็ตามนั้นตามที่มันบันทึกมาจบอย่างเงี้ยซึ่งแต่บอกว่าไม่เข้าใจตรงนี้แหละเราก็จะมาคุยกันในวันอาทิตย์บ้างหรือว่าเอาไปตอบปันพูดบ้างหรือปันพูดไม่เข้าใจก็มาคุยกันวันอาทิตย์บ้างอย่างเงี้ยนะนั่นคือในวันพฤหัสเนี่ยจะเป็นช่วงของคลังพระสูตรนี่ก็เป็นอีกรายการหนึ่งอัปเดตทุกวันพฤหัสตอนตีห้าส่วนวันศุกร์เนี่ยก็จะมาเน้นในเรื่องของส่วนที่เป็นคำอธิบายคำอธิบายไม่ว่าคำอธิบายนั้นจะอยู่ในธรรมบทเป็นอรรถกถาธรรมบทหรือว่าเป็นชาดก นิทานเนี่ยใช ่ใช่ส่วนที่เราเรียกว่านิทานพรรณนาจะเอาพวกเรื่องที่เป็นนิทานพรรณนาคำอธิบายต่างๆเหล่านั้นเนี่ยบางทีก็พระมหาไพบูลย์มาอ่านให้ฟังบ้างแต่ก็จะอธิบายด้วยเนี่ยจะเน้นไปในจุดนี ้ นี่คือในทุกวันศุกร์ก็เป็นอีกรายการหนึ่งชื่อว่าช่วงนิทานพรรณนาอัปเดตทุกวันศุกร์ตอนตีห้าแต่ส่วนวันเสาร์นี่เราพบกันกับคุณเดินใจเป็นช่วงของที่เราจะนำเนื้อหาในพระไตรปิฎกเนี่ยมันเน้นตรงจุดนี ้อ ธิบายกันไล่ไปทีละข้อให้มันจบไปทีละหน้าผ่านกันไปทีละเล่มนี่คือช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันที่ก็จึงมาตอบคำถามหรือไม่ก็ยกเป็นประเด็นคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ ซึ่งนี้เราก็ต้องการฟีดแบ็กจากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแหละว่าในช่วงตลอดเวลาที่เรารับฟังกันมานี่ก็ปีนี้ขึ้นปีที่10นะพระมหาไพบูลย ์ พูดอยู่กับคุณเตือนใจนี่แหละตามกันมา10ปีแล้ว 10ปีแล้วตั้งแต่รับราชการอยู่เลยนะเจ้าค่ะ เป็นยังไงบ้างเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ยังไงแล้วก็สามารถที่จะให้คอมเมนต์ได ้ ติดต่อได้ก็ทางdonaisok.fm นี่คือทางเว็บไซต์หรือว่าบางคนก็ยังชอบการเขียนจดหมายอยู่ก็ส่งมาโดยส่งมาที่วัดป่าดอนไฮโซเลข1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือทางเว็บไซต์ทาง Facebook Fanpage หรือ Channel ต่าง ๆ ก็ drop ในคอมเมนต์ก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเจ้าหน้าที่คอยดูแลเนี่ยก็จะนำข้อความส่งมาให้เราก็จะมาพูดคุยกันในรายการได้ จังค่ะอันนั้นก็เป็นรูปแบบรายการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้อัปรับรายการมาได้ประมาณโยมคิดว่าน่าจะ ปีกว่าแล้ว ปีแล้วนะเจ้าค่ะ ปีกว่า เจ้าค่ะที่ทำเป็นเรื่องก็เป็นการทำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นทราบว่าแต่ละวันท่านจัดไปในฟีมไหนหรือว่าในหัวข้ออย่างไร ใช่ ชอบอะไรก็ไปฟังตรงนั้น ห ร ือ ว่าถ้าฟังทุกวันก็ยิ่งดีนะเจ้าค่ะพอดแคสต์อย่างที่ท่านพระอาจารย์ว่าแล้วก็มีดอนไฮโซก็คือคำภาษาอังกฤษง่ายๆคือ DONHAI ใช่ไหมใช่ค่ะ แล้วก็ SOK .FM .FM แค่นี้ก็สามารถจะไปดูย้อนหลังดูตอนไหนก็ได้เลือกที่ท่านอยากฟังนะจ๊ะ ฟังตามได้ต่างๆได ้ ถ้าเป็นระบบที่สะดวกก็ทางพอดแคสต์เราสามารถที่จะเสิร์ชได้ด้วยในตอนที่ย้อนผ่านมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติก็อีกรายการหนึ่งเพราะนั้นมันก็จะมี7รายการ7โปรแกรมที่เราต้องแบบไปสมัคร subscribe แล้วก็มันก็จะอัปเดตให้เราตลอดในเว็บไซต์ก็เสิร์ชได้ทั้งหมดเหมือนกันในเว็บไซต์ ใช่ค่ะสถานั้นก็เป็นบริการที่เรามีให้กับท่านฟังทางบ้านจากรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้เราก็จะไม่ตอบจดหมายกันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะแต่ว่าจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้มาคุย เปิดประเด็นคุยวันนี ้เจ้าค่ะที่เมื่อวานพระอาจารย์เกริ่นไว้ละในเพจในพระไตรปิฎกคือเรื่องของความไม่รู้หรืออวิชานั่นเองถ ู กไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็มาคุยกันละวันนี้เจ้าค ่ ะ ในช่วงของวันอาทิตย์ตามใจท่านเนี่ยบางทีเราก็จะเปิดประเด็นคุยกันบ้างบางทีก็จะตอบคำถามบ้างอะไรบ้างวันนี้ก็จะเปิดประเด็นคุยในเรื่องราวที่เรียกว่าอวิชชาว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราต้องทราบบ้างเอาเราก็เริ่มกันเลย เจ้าค ่ะอวิชชาเนี่ยแปลว่าความไม่รู้ เจ้าค่ะ ความไม่รู้เนี่ยไม่รู้ในอะไรถ้าบอกว่ามีใครพูดสักคำใดคำหนึ่งขึ้นมาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะเราควรจะต้องกลับมาดูซิว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ว่าอย่างไร อ ันนี้เราจะไม่หลงเราจะไม่หนีเราไม่ถูกกับดักเราจะไม่แบบไปนอกแนว โอเค ไม่ว่าอะไรก็ตามเขาพูดเรื่องการตลาดการเงินการลงทุนเรื่องความรักเรื่องอะไรต่างๆคุณพยายามที่ไม่พระพุทธเจ้าพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรอันนี้เราจะไม่หลงทางโอเคนะเอาทีนี้เรายกประเด็นหัวข้อท็อปิกแม่บทที่พูดขึ้นในที่นี้คือคำว่าอวิชชาวิชาเนี่ยยังไงเรียกว่าอวิชชาเอายังไงเรียกว่าอวิชชาท่านก็คือบอกว่าความไม่รู้อันใดในทุกความไม่รู้อันใดในเหตุให้เกิดทุกความไม่รู้อันใดในความดับไม่เหลือของทุกและความไม่รู้อันใดในทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเนี่ยความไม่รู้อันนั้นนั่นน่ะเรียกว่าอวิชชา ค่ะ พูดง่ายความไม่รู้ในอริยสัจสี ่ เขาก็ฉันจำได้แล้วฉันก็ต้องรู้แล้วไหมใช่ไหม ใช่ค่ะ ไอ้เรื่องนี้เรียกว่าไม่รู้หรือรู้กันแน่โอเคเราก็ต้องทำความเข้าใจต่อไปว่าอวิชชาวิชาเนี่ยมันก็จะมีในชีวิตประจำวันของเรานี้แล้วกันนะก็บอกไม่รู้เช่นคุณไม่รู้ทางไปบ้านเพื่อนอย่างเงี้ยคุณไม่รู้คุณทำไงคุณก็โทรไปถามมันดิคุณก็โทรไปถามคุณรู้เบอร์เขาไหมเฮ้ยไม่รู้ว่ะไม่รู้ทำไงคุณก็เสิร์ชอินเทอร์เน็ตดิ ค ือมันเราต้องมีทางที่จะต้องไปหาความรู้นั่นได ้ อันเนี้ยมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่มันยังไม่ใช่ความไม่รู้จริงๆเพราะว่าคุณยังพอหาได้ โอเค ไหมสมมติว่าคุณไม่รู้ว่าอวิชชาคืออะไรคุณก็ใส่ Google ดิ Google ก็จะให้คำตอบคุณได้ไม่รู้ถูกไม่ผิดแต่ว่าก็น่าจะพอรู้ได้หาคำตอบได้ เ ค่ะ อะไรที่เราพอจะหาคำตอบได้ความไม่รู้เนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่เพราะเราพอจะหาคำตอบได้คืออย่างน้อยเรารู้ว่าเราไม่รู้อะไร ค่ะ แล้วคุณก็จึงค่อยไปหาคำตอบของคำถามนั้น อันนั้น ใช่แต่ว่าคุณยังรู้คำถามมันยังดี ค่ะยังรู้ว่าเราไม่รู้อะไร ใช่ใช่ถ้าจะพูดให้ส่วนนี้คือคุณรู้ว่าเราคุณยังไม่รู้อะไร ค่ะ หรือบางทีเราไม่รู้อะไรเนี่ยอย่างน้อยคุณยังมีคำถามคุณยังมีคำถามที่คุณจะสามารถที่จะวันหลังนี้จะไปหาคำตอบโอเคนั่นคือคุณยังมีคำถามทีนี้บางสถานการณ์เนี่ยเราไม่เข้าใจระดับของความไม่เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะว่าระดับของความไม่เข้าใจนะความไม่รู้เนี่ยก็คือว่าระดับแบบดำๆเตี้ยเนี่ยก็คือว่าที่ว่ากันเมื่อสักครู่เนี่ยคุณรู้คำถามแต่คุณไม่รู้คำตอบเหนือกว่าที่คุณไม่รู้คำตอบแต่คุณยังรู้คำถามคือคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าคำถามมันคืออะไรคุณไม่รู้ขนาดนี้เลยนะคุณไม่รู้ว่าคำถามที่ควรจะถามในเรื่องนี้มันจะเป็นอะไรด้วยซ้ำ ใช่ค่ะเรียกว่ามืดบอดเต็มที่เลย มืดบอดเต็มที่เลยอย่างเอามาเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันเช่นว่าเรื่องของเชื้อไวรัสโคโรนาอย่างเงี้ย ใช่ค่ะที่เราเผชิญกันอยู ่ตอนแรกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ประเทศจีนหรือแม้แต่ที่มันตกมาถึงเมืองไทยแล้วก็ตามเนี่ยเขาไม่รู้มันคืออะไรทำไมปอดบวมอะไรเงี้ยคุณตั้งคำถามผิดตั้งแต่แรกแล้วทำไมปอดบวมนี่คือผิดคำถามเลยเพราะมันไม่ใช่ปอดบวมก็ใช่ไหมคุณไม่รู้แม้กระทั่งโดยซ้ำว่าคุณถามอะไรมันเป็นชื่ออะไรนี่คือค่อยตั้งคำถามถูกมันเป็นชื่ออะไรแต่ถ้าถามว่าทำไมปอดบวมนี่คือผิดคำถามแล้วคุณเปลี่ยนคำถามใหม่คุณต้องเดาเอาอ่ ะ เอามาตรวจดูมันเป็นไงมันเป็นเชื้อแบบนี้ไหมทำไมมันเป็นเกี่ยวกับระบบทางเดิน หายใจ มันเกี่ยวกับซาร์สเป็นอันเดียวกันไหมอันนี้เริ่มถามมาถูกทางเข้าใจไหมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยว่าจะไม่รู้แม้กระทั่งคำถามอะไรเสียละพอมันเริ่มเปิดขึ้นมาเราถึงจะค่อยถามถูกคำถามว่าเอ้ามันโรคเนี่ยมันติดต่อยังไงอัตราเรียกว่าอาร์นอตของมันเนี่ยอาร์สูงของมันเนี่ยเท่าไหร ่ อย่างนี้เป็นต้นอัตราการตายเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เราถึงจะค่อยหาคำตอบของคำถามอย่างเงี้ยในการที่เขาจะควบคุมเกี่ยวกับโรคติดต่อเนี่ย 3-4 คำถามที่เขาจะต้องตอบให้ได้แต่ตอนแรกเนี่ยเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันคืออะไรไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นคำถามอะไรเนี่ยมันก็จึงแบบค่อนข้างจะยากทีนี้พอเริ่มรู้ข้อมูลเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มแก้ได้ควบคุมได ้ ภายในเวลาไม่กี่เดือนแต่ความรู้เราก็เริ่มเพิ่มขึ้นไอ้ส่วนที่ว่าไม่รู้เนี่ยมันก็ไล่มาจากที่ว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำแม้ว่าคุณจะต้องรู้อะไรคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรใช่ไหมกับคุณรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเนี่ยมันก็จะแบบคนละเลเวลกัน เจ้าค่ะที่ก็มีภาษีดีกว่าพวกที่ไม่รู้อะไรเลยถูกไหมเจ้าคะแต ่ ขึ้นมาดีขึ้นก็คือว่าเรายังรู้ว่าเราไม่รู้อะไรเราก็ยังจะมีโอกาสที่ว่าเราจะไปหาคำตอบ หาความรู้ได้ ใช่ไหม ใช่ เจ้าค่ะ ทีนี้คำถามที่เราจะไปหาความรู้เนี่ยเรื่องที่เราไม่รู้แล้วเราต้องการไปหาความรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกหรือเปล่าม ันเป็นเรื่องที่จะให้ประโยชน์กับเราไห มอันนี้เป็นคำถามที่เราควรจะพิจารณาเป็นข้อพิจารณา คือเราจะต้องถามคำถามให้มันถูกคำถามด้วยในคำถามที่เราไม่รู้เนี่ยนะเพราะว่าคำถามบางอย่างที่ถ้าเราถามไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์ต่อให้คุณได้คำตอบก็ตามอ่ะเป็นต้นนะอย่างเช่นว่าอะไรอ่ะเรื่องที่มันจะไม่เกิดประโยชน์ต่อให้เรารู้คำตอบก็ตามคุณใจก็เยอะแยะมากมายในโลกนี ้ใช่ค่ะ หลายอย่างเช่นคุณจะรู้เรื่องสุราอย่างเงี้ยดีกรีนี้มันเท่านี้ทำมาอย่างนี้แล้วก็เบียร์เข้าหมักอย่างนี้ต่างกับพวกมอลอย่างนี้ต่างกับพวกสปิริตอย่างนี้อะไรเงี้ยคือคุณไม่รู้อะแต่งูไปหาคำตอบแล้วถามว่าถ้าคุณรู้คำตอบของคำถามนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรในชีวิตเราบ้างก็ใช่ไห ม เพราะฉะนั้นเราจึงต้องแบ่งแยกว่าความรู้บางอย่างรู้แล้วไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมไม่ได้เป็นไปเพื่อความดับความเย็นไม่ได้เป็นไปเพื่อนิพพานแต่ความรู้บางอย่างมันจะเป็นไปเพื่อสัมโพธิเป็นไปเพื่อความเย็นเป็นไปเพื่อนิพพาน โอเค นะความรู้ตรงนี้คุณควรจะรู้คุณควรจะหาความตอบแต่ความรู้ในที่ว่าตอนนี้มันยากแต่มันไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานสัมโพธิคุณไม่ควรจะต้องไปรู้มันเสียเวลา เจ้าค่ะ หรือต่อให้มันง่ายก็ไม่มีความจำเป็นแต่ถ้าเราจะมารู้เรื่องอะไรที่มันจะให้เกิดความหน่ายคลายกำหนัดรู้ยิ่งรู้ความนิพพานต่อให้มันยากนี่ก็ควรจะทำทีนี้นี่เขาแบ่งแยกไว้ให้แล้วก็จะแปลว่าคำถามคุณต้องถามอะไรเรื่องราวคำตอบเป็นของคำถามนี้ต้องเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะ มัน ก็จึงว่าแล้วเราจะไปรู้เนี่ยเราจะไปรู้อะไรเพื่อที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งรู้ความนิพพานทีนี้ถ้าไม่มีคนมาบอกเราก็ไม่รู้ไงเข้าใจไหม ใช่ค่ะยังมืดบอดอยู่อย่างนั้น เราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะต้องรู้อะไร ใช่ค่ะ ก็จึงเนี่ยเป็นเรื่องของวิชาที่เราจะมาคุยกันวันนี้ว่าอะไรที่ว่าไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้ยังไงอะไรยังไงเข้าใจไหม ค่ะ ถ้าเราพูดถึงตัวบทนะถึงว่าตัวบทเนี่ยเราก็ต้องทนกันสักหน่อยนึงนะเพราะว่ามันเป็นหัวข้อมาเราพูดถึงความรู้เราพูดถึงวิชาความรู้มีวิชา8โอเคว่าวิชา8เนี่ยก็คือส่วนที่เป็นปัญญาทีนี้ในส่วนที่เป็นคำอธิบายเนี่ยตั้งแต่พอมีวิชา8ก็เลยจะพูดถึงอวิชา8โดยพุทธพจน์เนี่ยก็จะมีแค่อวิชชา4คือความไม่รู้ในอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคโอเคนะทีนี้ส่วนที่เป็นคำอธิบายเพิ่มเติมก็ท่านก็เพิ่มไปอีก4นึงเพื่อให้มัน8มันแมชชิ่งกัน เจ้าค่ะเพิ่มอะไรบ้างเจ้าค่ะ แล้ว4ที่เพิ่มไปคือไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้สิ่งที่เป็นทั้งอดีตและอนาคตแล้วก็ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทไม่รู้ปฏิจจสมุปบาท4ข้อ เจ้าค่ะ รวมกันเนี่ยจึงเป็นเขาเรียกว่าอวิชชา8อวิชชา8แบบว่าฟังดูก็เข้าท่าดีตรงกันกับวิชา8 เจ้าค่ะ แต่นี้ทั้งนั้นส่วนที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยคือปูเอาไว้แค่ว่าไม่รู้ในอริยสัจ4 เจ้าค่ะ ทีนี้เราเอาแค่ว่าส่วนที่พระพุทธเจ้าบอกไว้ว่ารู้ในอริยสัจ4มันมีญาณคือความรู้ใช่ไหมวิชาเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าญาณเนี่ยมันจึงมี3ขั้นญาณเนี่ยมี3ขั้นในอริยสัจ4จำได้ไหมรู้ว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคใช่ไหมรู้ว่าควรจะต้องทำอะไรกับทุกสมุทัยนิโรธและมรรคนั้นแล้วก็รู้ได้ว่าคุณทำได้แล้วเพราะฉะนั้นถ้าวิชามี4คูณ32โอเคไหม ใช่ค่ะ วิชาเนี่ยก็ต้องมี12 ใช่ค่ะ ในขั้นแรกขั้นเบื้องต้นเดี๋ยวบางทีเราก็ไม่รู้ว่าขันธ์5มันเป็นทุกข์ ใช่ค่ะ สุขก็สุขสิทุกข์ก็ทุกข์สิทำไมฉันจะมาต้องพูดถึงว่าสุขเวทนาคือทุกข์อ่ะno สุขเวทนาคือสุข ใช่ค่ะ ทุกขเวทนาคือทุกข์อันนั้นคือคุณไม่รู้ ใช่ค่ะ คุณมีความไม่รู้ในความที่ว่าคุณไม่รู้แม้กระทั่งว่าสุขเวทนาเนี่ยคือทุกข ์ okay. ความไม่รู้ของคุณนั้นน่ะคืออวิชชามันมีอยู ่ okay. ไม่ฉันไม่เห็นจะไม่รู้ตรงไหนเพราะฉันก็เข้าใจฉันอยู่แล้วว่าสุขเวทนามันคือสุขไหม okay. นี่มันอันตรายตรงนี้คุณอาจารย์ก็จะบอกว่าคนที่เขาไม่รู้นี่คือเขาไม่รู้จริงๆ okay. คือเขาไม่รู้แม้ว่าเขาไม่รู้อะไร mm-hmm. เขาไม่รู้แม้กระทั่งว่าเวทนามันเป็นทุกข์ความไม่รู้นั้นน่ะจึงเป็นอวิชชา ค่ะ มันยากมากที่จะรู้คุณจะเข้าใจมั้ยคือมันในเมื่อคุณไม่รู้คุณไม่รู้อะไรแล้วทำไมฉันจะต้องมารู้ก็ใช่อย่างงี้ฉันก็ถูกแล้วมั้ยสุขเวทนาคือสุขเวทนา ค่ะ มันจึงอันตรายมากมันจึงแบบเป็นเรื่องที่มันยากมากในการที่ว่าใครสักคนคนหนึ่งเนี่ยจะมารู้ความไม่รู้โดยที่ไม่ได้มีใครบอกไกด์คุณไว้ก่อนเหมือนแบบว่าในที่มืดแล้วคุณจุดเทียนเอาไว้เผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านเนี่ยเป็นผู้ที่จุดประทีปไปในที่มืดเผื่อด้วยคนมีตาจะได้เห็นรูปหรือว่าบอกทางแก่คนหลงทางหรือว่าหงายของที่กว้างเปิดของที่ปิด คือเปิดโลกให้คนได้เห็นว่างั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ ถ้าว่าถ้าอยู่ในกะลาคุณไม่รู้ว่าข้างนอกมันเป็นอะไรก็คิดว่านี่คือโลกแล้วฉันปิดตรงไหนก็อยู่ในโลกนี้ก็มีแต่ในกะลาก็ถูกของเขา ใช่ค่ะ พอเปิดกะลาออกปุ๊บอ้าวเอ้ยยังไงนะยังไงนะ บ อกเริ่มแบบงงมันใช่เหรอเนี่ยว่าความรู้ขั้นแรกคุณเกิดคุณรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรเสร็จแล้วก็ถัดไปคุณก็ต้องควรจะรู้ว่าไอ้ที่ว่าคุณไม่รู้อะไรเนี่ยอะไรควรที่คุณควรจะต้องรู ้ ที่ว่าคุณไม่รู้อะไรเนี่ยอะไรที่คุณจะรู้นี่คือเลเวลที่สองที่คุณขึ้นมา ใช่ค่ะสูงขึ้นมาระดับน ี้ใช่ไหมเอาใหม่ทีนะอันดับแรกนะก็คือว่าคุณไม่รู้ด้วยซ้ำแม้ว่ากระทั่งว่าคุณไม่รู้อะไรใช่ป่ะ เจ้าค่ะ อันนี้คือแบบว่าหัวอวิชชาแบบเต็มๆเลยอวิชชาเต็มๆ ใช่ค่ะ ทีนี้พอมีคนบอกว่า เนี่ยนะคือสิ่งที่คุณไม่รู้ทุกเป็นอย่างนี้ทุกคือขันธ์ห้าทุกคือเวทนาเฮ้ยจริงเหรอจริงเหรอไหนว่าไงนะอันนี้นี่คุณเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วคุณเริ่มรู้ขึ้นมาแล้วเพราะว่าคุณเริ่มรู้ว่าคุณไม่รู้อะไรความรู้นั้นน่ะคือวิชาแต่ว่าเบสิกเพราะมันยังมีอย่างอื่นอยู่ใช่ป่ะความรู้นั่นน่ะคือวิชาคุณเริ่มรู้แล้วว่าคุณไม่รู้อะไรความรู้นั่นน่ะคือวิชาโอเคฉันรู้ว่านี่คือทุกข์นะเอ้าจริงเหรอเนี่ยเอ๊ะก็ว่าจริงเหรอเนี่ยนี่คือคุณมีความรู้แล้วทันทีว่าเวทนาเป็นทุกข์แม้สุขเวทนาก็ตามจริงเหรอเนี่ยอันนี้คือคุณมีวิชาขั้นที่หนึ่งถัดมาอีกก็คือว่าไอ้เวทนานั้นเนี่ยหรือว่าความที่ว่าคุณรู้แล้วคุณไม่รู้อะไรเนี่ยคุณก็ต้องมารู้ต่อว่าไอ้ที่ฉันไม่รู้เนี่ยฉันต้องรู้อะไร เป็นการต่อไป โอเคนะที่ฉันไม่รู้เนี่ยฉันต้องรู้อะไรเอาคุณก็ต้องรู้สิว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู ้ คุณก็ต้องรู้สิว่าตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละเข้าใจไหมถึงขั้นต่อมาเนี่ยมันจึงเป็นว่าคุณต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณยังไม่รู้เนี่ยมันคืออะไรฉันต้องรู้เนี่ยฉันต้องรู้อะไรนี่จึงเป็นความรู้ขั้นที่สองขึ้นมาฌานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้ตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนิโรธเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำให้แจ้งมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญpassion in life เนี่ยเขาพูดถึงเขาพูดถึงว่าคุณต้องมีความเทียนะคุณต้องมีความรักในงานนะโอ้นี่เนาะเป็นสิ่งที่ฉันรู้แต่ว่าถ้าคุณรู้มาทางนี้ใช่ป่ะคุณรู้พลาดตรงไหนว่าเพราะว่าคุณไปรู้ความรู้ที่มันจะไม่ได้ไปเพื่อความหน่ายคลายกำหนัดรู้พรามนิพพาน ใช่ค่ะ ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงเช่นว่าเขา passion แบบคุณต้องมีมากๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าความยินดีพอใจความกำหนัดเนี่ยคุณต้องละนะเข้าใจไหมคุณต้องรู้ว่าตัณหาเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรละนะเพราะอะไรอ่ะเพราะมันจะไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้รามนิพพาน จบค่ะ เข้าใจไหมมันก็ถือว่าเป็นความรู้ระดับที่สองว่าอันดับแรกคือคุณไม่รู้ว่าคุณไม่รู้อะไรใช่ไหมจนกระทั่งเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยนี่คือสิ่งที่ฉันไม่รู้เลยนี่เสร็จแล้วขั้นต่อมาคือว่าไอ้ที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณต้องรู้อะไรไอ้ที่คุณไม่รู้เนี่ยคุณต้องรู้อะไรอันดับแรกคือความรู้อันแรกคือเราเริ่มมารู้แล้วว่าเราไม่รู้อะไรใช่ไหมแต่มาเสียว่าที่เราไม่รู้เนี่ยเราต้องรู้อะไรของมันเข้าใจไหมซึ่งในที่นี้ตอนแรกเราไม่รู้ทุกเราไม่รู้ตัณหาเรารู้ได้ว่าเอาทุกมันมีนะตัณหามันมีนะเหตุกับทุกมันมีนะแต่มาคือเราต้องรู้อะไรในทุกนั้นเราต้องรู้อะไรในตัณหานั้น ค ือคุณต้องรู้จากที่จะรายละเอียดของมันนี่คือทุกคุณต้องรู้จักที่จะละมันนี่คือตัณหา อ ือฮึเวทนาที่สอง ใช่ป่ะ ทีนี้ทำไมอีกว่าคุณก็ต้องรู้อะว่าคุณรู้มันได้หมดแล้วหรือยังหรือคุณรู้แล้วว่าคุณละมันได้หมดหรือยังถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราละมันได้หมดหรือยังนี่คือคุณยังไม่รู้มีความรู้ขั้นที่สาม ใช่ป่ะ ก็คือยังไม่รู้ว่ายังมีอวิชชาอยู่ในขั้นที่สาม ใช่ป่ะ ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเอ้ยเราทำไมได้เจริญมันเต็มที่หรือยังถ้าคุณยังไม่รู้นี่คือคุณยังมีอวิชชาอยู่ในขั้นที่สามโอเคนะ ใช่ค่ะ มันก็จึงบอกว่าถ้ามีวิชา3เลเวลใช่ไหมในอริยสัจ4 ค่ะ อวิชชาก็ต้องมี3เลเวลในอริยสัจ4 ใช่ค่ะ โอเคเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองว่าที่เรารู้หรือเราไม่รู้เนี่ยมันอะไร ใช่ค่ะ ที่เรารู้หรือไม่รู้เนี่ยมันอะไรแล้วเรารู้ถึงระดับที่ว่าเรื่องที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยเรารู้แล้วหรือยัง ใช่ค่ะเท่าที่พระอาจารย์ได้คุยมาตั้งแต่เริ่มต้นรายการนี้ก็คือจะเห็นว่าระดับความไม่รู้ของคนเราเนี่ยเจ้าค่ะที่แย่ที่สุดก็คือเริ่มแรกก็คือมืดบอดไปเลยคือไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าจะถามอะไรด้วยซ้ำไป ใช่ใช่ใช ่ขั้นที่ดีขึ้นมาก็คือว่ายังรู้ว่าเราไม่รู้อะไรพอเราขึ้นมาดีนิดนึงที่ว่ายังรู้ว่าเราไม่รู้อะไรดังนั้นเราก็จะต้องพยายามไปหาความรู้ในเรื่องนั้นๆ ใช่ พอเราไปหาความรู้ในเรื่องนั้นๆถ้ามองมาในแง่ของพระพุทธศาสนาของเราก็คือความไม่รู้หรืออวิชชาของเราเนี่ยเกิดขึ้น มื่อเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะคะหรือสี่อย่างนี้เนี่ยพอเรารู้ว่ามีสี่อย่างนี้ตามที่พระพุทธองค์ได้ประกาศมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ลึกซึ้งไปอีกด้วยว่าอย่างทุกข์เนี่ยเราควรจะทำอย่างไรกับทุกข์สมุทัยทำอย่างไรนิโรธทำอย่างไรมรรคทำอย่างไรใช่ไหมเจ้าคะอย ่ างมรรคนี่ก็ต้องเพียรให้มากหรือว่าทำให้เจริญว่างั้นเถอะใช่ไหมเจ้าคะ ถูกต้อง อย่างระดับแรกก็คือเรื่องของทุกข์นี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเหมือนจะต้องทำความเข้าใจ โอเค ให้รู้จักเขา ใช่ปะ สมุทัยก็เป็นเรื่องของการที่เรียกว่ามันเป็นกามเราต้องละมันจ้ะถูกไหมเจ้าคะก ็ ค ือ เลิกทำแล้วก ็ ส่วนนิโรธเจ้าค่ะส่วนนิโรธนี่ก็คือต้องทำให้แจ้ง โอเค แล้วก็พอมาถึงเรื่องของมรรคแปดนี่ก็ต้องทำให้เจริญ พ ยายามปฏิบัติให้มากๆยิ่งขึ้นไปถูกไหม ทีนี้อันนี้คือมาเป็นภิกษุนึกออกปะก็พูดมาในทางที่ว่าจะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ ทีนี้เราสวิชเกียร์กันนิดหนึ่งว่าทุกวันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอร์สอะไรก็ตามคุณใจ เจ้าค่ะ คอร์สอะไรก็ตามที่เขาสอนออนไลน์เขาสอนออฟไลน์เขาสอนอะไรก็ตามเนี่ย เจ้าค่ะ คือเขาก็จะต้องเปิดเผยให้ความรู้พวกนี้แหละเข้าไปนะคือที่เราพูดมาสักครู่เนี่ยคือทางที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานใช่ปะ เจ้าค่ะทางพุทธศาสนาเรา ใช่เราพูดถึงว่าสิ่งที่มันไม่ได้จะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พรหมนิพพานเช่นอาจจะเป็นแบบเอาเรื่องมาร์เก็ตติ้งอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าคอร์สออนไลน์สอนเกี่ยวกับเรื่องการตลาดจะทำมาร์เก็ตผ่านทางไลน์ผ่านทางเฟซบุ๊กอะไรยังไง อย่าง เงี้ยแต่แรกคือตอนคนที่เขาจะคิดคอร์สมาสอนเนี่ยเขาก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันอ่ะเขาก็ตั้งคำถามตัวเองว่าเอ๊ะคนที่จะมาทางนี้เขาต้องรู้อะไร อ ันนี้คือคำถามก่อนแล้วเลยคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ เจ้าค่ะ โอเคนี่เป็นวิธีการที่พระอาจารย์ต้องการจะไฮไลท์ตรงนี้ว่าวิธีการนี้เนี่ยนะแม้แต่พระพุทธเจ้าเดินเป็นบริษัทเนี่ยท่านก็ถามคำถามตัวเองก่อนว่าเราต้องรู้อะไรแต่คำถามนั้นยังหาคำตอบไม่ได้น ะ แต่คุณต้องหาคำถามที่ถูกต้องให้ได้ก่อนเนี่ยได ้ คำถามที่ท่านถามก่อนเลยตอนแรกก็คือว่าคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรคนเราเนี่ยมันทุกข์เพราะอะไรนี่คือพูดถึงในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะถ้าสมมุติว่าในทางมาร์เก็ตติ้งเนี่ยคุณจะทำไลน์มาร์เก็ตติ้งหรือคุณจะทำ Facebook มาร์เก็ตติ้งหรือคุณจะสอนคอร์สออนไลน์สักอย่างหนึ่งเนี่ยเอ๊ะเราต้องรู้เรื่องอะไรในเกี่ยวกับวิธีการนั้นโอเคพระพุทธเจ้าต้องการแก้ทุกข์และทุกข์เนี่ยคนเรามันทุกข์มาได้ไง อะไรเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข ์ใช่เพราะอะไรมีความทุกข์จึงมีนี่คือประเด็นจริงๆนั้นโอ้คิดไอ้พวกนี้เขาก็คิดไงใช่ป่ะเอาคุณต้องรู้เรื่องนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้คุณต้องรู้เรื่องบับเบิ้ลเขาคุณต้องรู้เรื่องจำนวนยูเซอร์คุณต้องรู้อะไรคุณก็ว่ากันไปใช่ป่ะเมธอดเขาอ่านไหมเอนเกจเมนต์อะไรคุณก็ว่ากันไปใช่ป่ะอันนี้คือเรื่องที่เขารู้พระพุทธเจ้าเราว่าพระอะไรมีอะไรจึงมีด้วยความที่ท่านเป็นแบบว่าพระควาด้วยความที่ท่านเป็นแบบสมมาสมุทโธจะหาคำตอบเนี้ย ใ ช่ค่ะอ๋อเพราะมีการเกิดความทุกข์เนี่ยจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความน้ำลายความทุกข์ทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเพราะการมีการเกิดนั่นเองตอนแรกยังไม่ได้คำถามยังไม่ได้คำตอบนี ้ ก็ว่าได้เฉพาะเรื่องของทำไมคนเหมือนมาทุกข์นี่คือคำถามที่ยังหาคำตอบไม่ได้ เจ้าค ่ะพอคุณหาคำตอบได้คุณก็ต้องถามต่อไปอีกว่าแล้วไอ้ที่ว่ามันมีการเกิดเนี่ยทำไมมันถึงมีเกิดแล้วก็ถามต่อไปอีกเพราะอะไรมีความเกิดจึงมีตอนแรกถามว่าเพราะอะไรมีความทุกข์จึงมีขอการเกิดเพราะอะไรมีการเกิดจึงมีก็ใช่ไหมโอ้เพราะว่าภพมีการเกิดจึงมีเพราะอะไรมีภพจึงมีต้องถามต่อไปเรื่อยๆใช้ process เดียวกันเนี่ยถามไปเรื่อยๆทีนี้อย่างพวกที่เขาขายคอร์สออนไลน์หรือต่างๆเนี่ยเขาก็แบบอัพเซลให้คุณใจพอคุณรู้ตรงนี้คุณก็ลึกเข้าไปลึกจัดเป็นคอร์สหนึ่งจะเป็นคอร์สหนึ่งขายอัพเซลดาวเซลอะไรก็ว่ากันไปใช่ป่ ะ เพราะว่าคุณต้องการรู้ลึกขึ้นไปรู้ลึกขึ้นไปเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับเรื่องขายนะต่อคอร์สนี้นะ 3,000 ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องคบคนนะต่อคอร์สนี้นะ 4,000 ก็ว่ากันไปเพราะมันก็มีคำถามที่ต่อเนื่องกันไปรู้ไม่จบโอเคป่ะทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องคิดต่อไปว่าเพราะอะไรมีนะภพจึงมีอ๋อเพราะมีอุปทานจึงมีภพแล้วเพราะอะไรมีอุปทานจึงมีเพราะตัณหามีอุปทานจึงได้ ม ีตั้งคิดต่อไปแล้วเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีโอ้เพราะว่ามันมีความ พอใจไม่พอใจในสุขในทุกข ์ คือมีเวทนา เ พราะมีเวทนาคือความรู้สึกในตัณหามันจึงมีแล้วคนเรามันมีเวทนาได้ไงเพราะมีผัสสะมีการกระทบกันเพราะมีผัสสะเวทนาจึงมีแล้วมีผัสสะได้ไงเพราะมันมีการรับรู ้ มีวิญญาณมีนามรูปวิญญาณนามรูปเนี่ยมันจึงมีผัสสะเอาวิญญาณนามรูปมีได้ไงมันคือการปรุงแต่งแล้วมันมีการปรุงแต่งได้ไงมันมีอวิชชาคือความไม่รู ้ จึงมาถึงอวิชชาว ่ ามันคือความไม่รู้ว่ามันมีอยู ่ ความทุกข์ของคนเนี่ยมันจึงมีโอเคว่ามันมีอวิชชาเป็นรากเอาแล้วจะทำยังไงถึงจะดับอวิชชาได้แล้วอะไรมีอวิชชาจึงมีท่านก็ถามต่ออีกคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีมีภิกษุไปถามพระพุทธเจ้าเพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีท่านตอบว่าไงไปนั่นแปลว่าเพราะอวิชชานั่นแหละมีอยู่อวิชชานี่จึงมีเพราะอวิชชานี่แหละมีอยู่อวิชชาจึงมีเพราะมันเป็นกองแห่งอวิชชาไงคุณเดชัยมันเป็นความไม่รู้อ่ะคุณจะไม่รู้อะไรก็คุณไม่รู้นี่มันก็สุดแล้ว อ๋อใช่ค่ะ ก็เพราะว่าคุณไม่รู้อ่ะมันจึงสุดแล้ว ใช่ค่ะ เพราะความไม่รู้นี่มันอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยคุณเดชัยความไม่รู้มันอยู่ต่อหน้าเราอยู่ตรงไหน ใช่ค่ะ ใช่ไหมประการหนึ่งถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้คือเราเห็นประการอยู่ก็จริงใช่ไหมเราเห็นประการอยู่นี่ก็จริงอะแต่ไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรแล้วมันมีข้อดีมันมีข้อเสียอย่างไรตอนให้คุณเห็นมันอยู่ก็จริงอะคือคุณไม่เห็นค ุ ณไม่รู้ไม่เห็นนี่คือหมายถึงว่าทิฏฐิหรือว่าวิชชาคุณไม่เห็นคุณไม่รู ้ ตอนให้เห็นมันอยู่ก็จริงอะคุณไม่เห็นมัน ม ันหนักไหมนี่มันหนักนะคือหมายว่ามันร้ายแรงมันร้ายกาจมาก เห ็นมันอยู่จริงๆแต่คุณไม่เห็นมันโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงคุณใจมันคือความไม่รู้มันคืออวิชชา เจ้าค่ะ ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะ ก็เพราะมันไม่รู้ไงมันก็เลยไม่รู้ถูกไหมเจ้าค่ะ ก็มันเป็นอย่างนี้จะให้ฉันว่ายังไง เจ้าค่ะเจ้า ค่ะก็มันเป็นอย่างนี้มันจะให้ฉันก็ฉันไม่รู้นั่นแหละคืออวิชชาว่าคุณไม่รู ้เจ้าค่ะ ว่ามันเป็นอย่างนี้มันก็ถึงเป็นอย่างนี้ คือ นี้อาตมาไม่ได้แบบว่าจะมาแบบเถียงกันด้วยเรื่องของฟิโลสฟีหรือว่าหลักทางปรัชญาอะไรนะแต่ว่าเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นโพธิสัตว์ท่านก็คิดไงว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้แล้วเราจะแก้ปัญหานี้ไงเนี่ยว่าถ้าเราก็ไม่รู้ถ้าเราก็ไม่รู้เนี่ยมันจะไปยังไงเนี่ยมันยากคุณใจว่าแล้วเราจะไปยังไงถ้าสมมติว่าเราก็ไม่รู้เห็นอยู่ก็จริงแต่คุณก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร เจ้าค่ะ เห็นอยู่ก็จริงแต่คุณไม่รู้ ก็ต้องเป็นการทัวลงมาจากอวิชชาถูกไหมเจ้าคะพุทธเจ้าถามคำถามถึงอวิชชาแล้วท่านก็ต้องไล่กลับมาว่ามันจะให้อวิชชาหมดไปให้เกิดวิชาเนี่ยก็ต้องลบลงมาทางนี้อีก11ครู่เจ้าค่ะ ใช่ท่านก็ต้องคิดใหม่ว่าเอ๊ะแล้วจะดับทุกข์เนี่ยจะดับทุกข์ไงต้องคิดใหม ่ ถ้าทุกข์มันจะเกิดใช่ป่ะล่ะ เจ้าค่ะ เพราะว่ามันมีการเกิดทุกข์มันถึงมีทำไมมีการเกิดเพราะพบมีเอาใหม่มันก็ไปสุดที่อวิชชาขี้รอบมันก็ไปสุดที่อวิชชาเอาใหม่ดูดิ เจ้าค่ะ เอาแล้วถ้าบอกว่าจะดับทุกข์เนี่ยจะทำยังไงนี่นะจะดับทุกข์เนี่ยจะทำยังไงคุณก็ดับการเกิดสิโอเคอ่ะว่าไปต่อดูเอาแล้วจะดับการเกิดจะดับยังไงดีคุณก็ดับภพสิโอเคนะแล้วคุณจะดับภพเนี่ยคุณจะดับยังไงคุณก็ดับอุปทานสิเพราะอะไรดับอุปทานจึงดับท่านก็ถามมันก็ต้องเป็นดับตัณหาสิเพราะมันอุปทานมันถึงจะดับ ค่ะ แล้วเพราะอะไรดับตัณหามันถึงจะดับความทะยานอยากมันจะดับได้เพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยโอ้ยคุณก็อย่าไปรู้สึกสุขตามมันทุกตามมันสิแล้วฉันจะไปไม่รู้สึกไปสุขตามมันจะไม่ไปรู้สึกทุกตามมันเป็นเวทนาได้ยังไงอะไรมันต้องดับไปภาษาง่ายภาษาต้องดับเวทนาจึงจะดับ จะ ไม่ให้ภาษามันเกิดได้จะให้ภาษามันดับไปอ่ะนามรูปวิญญาณเนี่ยคุณอย่าไปแบบให้มันโดนกันดิ อย่าไปสนใจม ัน มันก็ไม่ผัสสะกันเพราะมันมีนามรูปมันมีวิญญาณมันจึงโดนกัน ไม่ผัสสะ นามรูปเนี่ยสมมติว่าตาโดนกับภาพถูกไหมมันมีการรับรู้สามอย่างรวมกันจึงเป็นผัสสะ ค ุณอย่าให้มันมีตรงนั้นดิผัสสะมันก็ไม่เกิดเราจะไม่ให้มันมีนามรูปไม่ให้มันมีวิญญาณเนี่ยมันจะได้ยังไง ะไรมันต้องดับไปมันคือการปรุงแต่งมันคือสังขาร ม ันคือการปรุงแต่งของมันเป็นอย่างนี ้ ของมันเป็นอย่างนี้ของมันเป็นอย่างนี้มันปรุงแต่งตามันจะไปให้ได้ยินเสียงได้ไงตามันก็ต้องเห็นรูปหูมันจะไปลิ้มรสได้ไงหูมันก็ต้องดมกลิ่นก็มันเป็นอย่างนี้ของมันแล้วจะให้มันดับไปได้ไงก็มันเป็นอย่างนี้มันคือการปรุงแต่งไงเอาแล้วมันคือเป็นอย่างเงี้ยแล้วมันยังไงเนี่ยก็คุณไม่รู้ไงก็มันเป็นอย่างนี้คุณมันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม ใช่ป่ะ มันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ใช่ป่ะ ใช่ค่ะ พอเราไม่รู้ว่าทำไมธรรมชาติของมันต้องมาเป็นอย่างนี้เนี่ยความไม่รู้นั่นคืออวิชชาใช่ป่ะแล้วถามว่าแล้วฉันจะไม่ต้องให้มันเป็นอย่างเงี้ยฉันจะไม่ต้องการให้มันเป็นอย่างนี้ฉันให้มันเป็นแบบอื่นตามที่ฉันหวังเนี่ยมันจะได้ไหมเช่นว่าเสียงโดนหูแล้วฉันจะไม่ต้องได้ยิน ไม่ได้นะมันก็ต้องได้ยินเพียงแต่เราจะสนใจเรื่องนั้นไหมไม่ต้องเอาจิตไปไว้เรื่องนั้นอันนี้คือสิ่งที่พระพุทธองค์สอนต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกไหมคือว่ามันก็เป็นของมันอย่างนี้ใช่ไหมล่ะก็ เจ้าค่ะเป็นธรรมชาติอ่ะ ก็ถ้าลิ้นคุณโดนรสอ่ะคุณก็ต้องรับรู้รสมันจะไปอย่างอื่นได้ไงคุณจะไปลิ้นเอาเห็นภาพเหรอ เจ้าค่ะ หรือลิ้นได้ยินเสียงมันไม่ได้มันก็เป็นของมันอย่างนี้เอาแล้วถ้าจะแบบว่าให้ลิ้นโดนรสแล้วไม่ต้องมาแบบมารู้สึกอ่ะมันจะได้ไหมไม่ได้คุณต้องทำให้การปรุงแต่งนี้มันดับไปใช่ไหมการปรุงแต่งแบบนี้ต้องไม่เกิดลักษณะการปรุงแต่งแบบนี้ต้องไม่เกิดเอาตรงนี้แหละแล้วมันจะไปยังไงต่อก็จะว่าเพราะมันก็เป็นของมันแบบนี้ไง เจ้าค่ะธรรมชาติเป็นแบบนี้ถูกไหมเจ้าค่ะ คือนี่พระอาจารย์กำลังไล่ทวนตามความรู้น้อยๆของตนมาพระพุทธเจ้าเป็นภาษาท่านก็คิดอย่างเงี้ยแต่จริงไงแต่ว่ามันหาคำตอบไม่ได้มันหาคำตอบไม่ได้จนนานมากหลายสงไข ่แล้วค่ะ ไม่บรรลุธรรมจนมาชาติสุดท้ายเนี่ยแบบใกล้ครวญแล้วว่าเอ๊ะอวิชชาเนี่ยคือความที่ท่านไม่รู้ว่าทำไมมันถึงมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ของมันเนี่ยความไม่รู้นั่นคืออวิชชาใช่ป่ะ จ้าค่ะ คิดทีไรก็ได้วนลูปแบบนี้อยู่ตลอดเวลาใกล้ครวญยังไงก็วนลูปอย่างนี้ตลอดเวลา จ้าค่ะ วนไปวนมาอยู่ตลอดแล้วจะทำยังไงเอามันก็ต้องมาถึงจุดที่ว่าเพราะว่าไอ้ความดับเนี่ยมันมีตลอดจะเกิดหมายถึงทุกข์ไปเกิดใช่ไหมท ุ กข์ไปเกิดทุกข์เกิดก็ไปมีความทุกข์เพราะมีการเกิดคือชาติมีชาติเพราะว่ามีภพเพราะว่ามีอุปทานไล่ไปเนี่ยมันเกิดขึ้นมันจึงมีทุกข์เอ๊ะพอทุกข์จะดับมันก็ต้องดับไปพอไล่มาเนี่ยมัน weakest link เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเข้าใจไหมเพราะว่าตอนที่เพราะมีอวิชชามันจึงมีการปรุงแต่งมาจนถึงให้เกิดความทุกข์แต่พอเราจะดับไปเนี่ยมันไปตันอยู่ที่สังขารนามรูปแล้วมันจะเป็นไงมันก็เป็นอย่างนี้เอ๊ะมันต้องดับอวิชชานะมันจะคิดได้ว่าก็แพทเทิร์นนี้มันต้องยังไงถึงจะดับอวิชชาได้แล้วทำยังไงอวิชชาถึงจะดับไปมีคำถามที่ภิกษุก็ไปถามเพราะอะไรมีอวิชชาจึงมีใช่ป่ะพระพุทธเจ้าก็บอกอวิชชาเพราะอะไรดับอวิชชาจึงดับคำตอบของคำถามนี้ก็คือว่าก็เพราะอวิชชาดับไปนั่นแหละอวิชชาจึงจะดับไปแล้วทำยังไงอวิชชามันถึงจะดับไปทำยังไงถึงจะให้อวิชชาเนี่ยมันดับไปมันก็ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นไง เจ้าค่ะ ต้องทำวิชชาให้เกิดขึ้นจะทำยังไงวิชชาถึงจะเกิดขึ้นต้องมีญาณความรู้ เจ้าค่ะ จะทำยังไงให้ญาณเกิดขึ้นคุณต้องมีสมาธิจะทำยังไงให้มีสมาธิคุณต้องมีสติทำยังไงให้มีสติคุณต้องมีความเพียรจะทำยังไงมีความเพียรกายวาจาอาชีวะคุณต้องบริสุทธิ์ที่ติคุณต้องมีมันก็จึงออกมาเป็นเรื่องของมรรค8 ใช่ค่ะ มรรค8 ใช่ ค่ะก็คุณมีมรรค8เนี่ยไล่มาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิจนไม่เกิดสัมมาญาณนะแล้วก็สัมมาวิมุตติ ใช่ค่ะ นี่นะวิชชาวิมุตติก็จึงเกิดขึ้นพอมีวิชชาเกิดอวิชชามันก็ดับไป ใช่ค่ะ อวิชชามันก็ดับไปพอวิชาดับไปสังขารการที่มันจะต้องเป็นไปแบบนี้เท่านั้นลิ้นโดนรสมันก็ต้องรับรู้สิมันก็เป็นผัสสะไม่จำเป็นแล้วถ้าคุณทำให้สังขารอวิชาดับไปได้มันดับได ้ มันไม่จำเป็นจะต้องไปให้มีเกิดทุกข์ขึ้นมามันเหนือกันได ้ใช่ค ่ ะ โอ้นี่เอาไหนทดลองทำดูก็จึงรู้ว่าไม่มีธรรมประเทศเครื่องตรัสรู้อื่นนอกจากในมรรคแปด เจ้าค่ะ การนี้หมายความว่า สิ่งที่ทำให้ความรู้วิชาเกิดขึ้นและสิ่งที่ทำให้อวิชชาความไม่รู้มันดับไปเนี่ยไม่มีอื่นนอกจากทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่าง ค่ะ ไม่มีอื่นนอกจากนี ้อืมค่ะเข้า ใจเน า ะ เข้าใจแล้วค่ะ ทีนี้ว่าความรู้ที่เราแบบกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยคือพูดถึงว่ามรรค8อย่างเป็นต้นเนี่ยเอากับว่าคุณหาทางที่จะไปให้รวยเขาบอกว่ามีก็สอนให้รวยทางที่จะให้ความรักเป็นแบบ intimacy ก็แบบสอนมีคอร์สซึ่งความรักคอร์สสอนให้มั่นใจในตัวเองสูงหรือคอร์สอะไรพวกนี้เขาก็มีสอนต่อไปและต่อไปใช่ป่ะความรู้ที่ว่าถ้ามันไม่ได้เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้พร้อมนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความอะไรอย่างเงี้ยเรียนแล้วเนี่ยมันจะพบว่าเราก็ไม่รู้มากขึ้นโอเคเขามีanalogy คืออุปมาใหม่ที่พูดถึงว่าถ้าบอกว่าเราเปรียบเทียบความรู้ที่เราเรียนรู้ทั่วๆไปเนี่ย ค ่ะแต่สมมติว่าคุณจบประถมคุณขึ้นมัธยมใช่ไหมความรู้ของเราระดับประถมมันจะเท่าลูกปิงปองอย่างเงี้ยนะ ค่ะ อ้าวข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ป่ะ ค่ะ คุณก็ไปเรียนความรู้เพิ่มเติมแล้วก็เลยขึ้นมาเป็นเท่ากับลูกส้มข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ป่ะแล้วก็เป็นความรู้เพิ่มเติมอีกเรียนพิเศษสิปริญญามัธยมคุณต้องเรียนพิเศษเรียนกับครูคนนั้นเรียนกับครูคนนี้เรียนออนไลน์บ้างอะไรบ้างเอาความรู้ของเราเนี่ยจากลูกส้มมันก็ต้องมาลูกชมโออย่างเงี้ยนะก็นี่คือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกสิ่งที่เราไม่รู้เอาคุณก็เรียนต่อมหาวิทยาลัยปริญญาตรีนะไอ้จากเท่าลูกชมโอเนี่ยมันก็มาเท่ากับเป็นลูกแตงโมที่มันใหญ่ๆแตงโมก็นี่คือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้คุณก็เรียนความรู้ต่อไปอีกเรียนปริญญาโทบ้างเรียนสัมมนาบ้างอะไรบ้างจากลูกแตงโมมันก็ลูกฟักทองใหญ่ๆขึ้นมาก็ในสิ่งที่เรารู้ข้างนอกสิ่งที่ไม่รู้เนี่ยเราพบว่าโอ้ยพอคุณเรียนปริญญาโทขึ้นปริญญาเอกเนี่ยโอ้ยสาขาวิชามันมากมายเลยสาขานั้นสาขานี้สาขาโน้นเขาก็แตกไปอีกแตกไปอีกแตกไปอีกอย่างเงี้ยเรียนละเอียดลงไปเราก็พบว่าเราไม่รู้มากขึ้นเพราะว่าเส้นรอบผิวเนี่ยข้างในคือสิ่งที่เรารู้ข้างนอกคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ป่ ะ เราก็มาสัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รู้นั่นแหละมากขึ้นเพราะฉะนั้นรอบผิวมันมากขึ้นใช่ป่ ะ เราก็เพราะว่าเราก็ไม่รู้มากขึ้นแล้วทำไงคุณก็ไปเรียนความรู้มากขึ้นสิคุณก็ไปเรียนสัมมนาคุณก็ไปเรียนต่อต่างประเทศคุณก็ไปเรียนสาขานั้นเพิ่มอีกเรียนภาษานี้เพิ่มอีกก็ในคือสิ่งที่เราไม่รู้ใช่ป่ะเราก็ใหญ่ขึ้นมาอีกพอความรู้เรามากขึ้นอีกเราก็สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่รู้เนี่ยมากขึ้นมาอีก มากขึ้นอีก คุณทำไงคุณก็ไปหาความรู้เพิ่มเดิมอีก ใช่ค่ะ คุณแม่ความรู้เพิ่มดีความรู้คุณก็เพิ่มขึ้นมาอีกเลยพอความรู้คุณเพิ่มขึ้นมาอีกข้างในคือสิ่งที่คุณรู้ข้างนอกคือสิ่งที่ไม่รู้เราก็พบว่าเราก็ไม่รู้มากขึ้นคุณก็เป็นความรู้เพิ่มขึ้นมาอีก เจ้าค่ะ แล้วถามว่ามันจะจบที่ไหน มันเหมือนจะไม่มีจุดสิ้นสุดนะเจ้าค่ะ ก็ต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยนั่นคือความรู้ที่ว่ามันจะไม่ได้เป็นไปเพื่อความไหนใครกำหนดรู้ยิ่งรู้ความนิพพาน เจ้าค่ะ มันจะบวมออกบวมออกบวมออกเหมือนกับว่าแบบชีวิตเราสำเร็จอยู่แต่แบบมันลึกๆมันไม่มีความสุข ใช่ค่ะ คุณเองไงบางคนแบบว่าร่ำรวยมีเงินทองมีชื่อเสียงหน้าตาสวยแล้วก็หล่อด้วยแล้วก ็ ทำอะไรก็ดูเหมือนประสบความสำเร็จไปหมดเลย ใช่ค่ะ แต่ว่าบางทีมันไม่แฮปปี้อยู่ในภายในมันแบบไม่เย็น ไม่มีความสุขความเย็นภายใน มันรุมร้อนเราเอ๊ะทำไม เ ป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ล่ะ ใช่ค่ะ เป็นอย่างนี้เพราะว่ามันมีความไม่รู้ ใช่ค่ะ มันมีความไม่รู้ความไม่รู้นั่นคืออวิชชาไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้ด้วยนั่นแหละโหมันยิ่งไม่รู้หนักมาก ยิ่งหนัก หนักมากเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องมารู้ให้ได้ก่อนว่าเราไม่รู้อะไรเข้าใจไหม เจ้าค่ะ เฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าเราไม่รู้อะไรเพราะตอนนี้เราไม่รู้ด้วยซ้ำแ ม ้ว่าเราก็ไม่รู้อะไรใช่ป่ะ เจ้าค่ะ แล้วคุณจะรู้ได้ไงอ่ะความที่ว่าจะเพิ่มปัญญาวิธีการที่จะเพิ่มปัญญาเหตุปัจจัยในการที่เธอเพิ่มปัญญาเนี่ยท่านก็พูดถึงว่าก็เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้รู ้ แล้วก็สอบถาม อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำแล้วเป็นสุขเป็นนานอะไรทำแล้วเป็นทุกข์เป็นนานโอเคถามท่านผู้รู้ท่านว่ายังไงไงเราก็ทำสิ่งที่มันจะดีไม่ทำสิ่งที่มันไม่ดีในที่นี้ก็พูดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านว่ายังไงนะควรรู้เรื่องอะไรไม่ควรรู้เรื่องอะไรเอาง่ายๆเบื้องต้นคุณอาจจะยังไม่รู้อะไรมากก็อย่างน้อยก็ให้มีศีลรักษาศีลให้ได้อันนี้เป็นเบื้องต้นทำไมฉันต้องรักษาศีลด้วยอันนี้ ที่ว่าทำไมฉันจะแสดงคุณยังไม่รู้ใช่ป่ ะ อันที่ว่าคุณยังไม่เห็นคุณยังไม่รู้เนี่ยเกือบวิชาตรงนี้มันจะต้องอาศัยศรัทธาศรัทธามันถึงจะเกิดปัญญามันจึงเป็นของที่ต้องเนื่องกันคุณจะมีปัญญาคุณต้องมีศรัทธาคุณจะมีศรัทธาคุณก็ต้องมีปัญญา ค่ะมัน ต้องอาศัยกันมันจึงเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยกันว่าเอาคุณก็ต้องมีศรัทธาเพราะว่าในตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เนี่ยที่เราไม่เคยไปเลยนั่นคือนิพพานแล้วเขาบอกว่านิพพานเนี่ยมันมีจริงมันจะใช่แล้วเราไม่เคยไปเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีสิ่งนี้ที่เรียกว่านิพพานกูจะไม่เคยไปแล้วฉันก็ไม่รู้แล้วฉันจะเชื่อเธอได้อย่างไร เพรา ะงั้นไอ้ความที่ว่าถ้าเราไม่เชื่อมันก็จะไปไม่ได้แล้วก็เปรียบเทียบกับมาเหมือนกับว่าคุณจะเดินทางไปเมืองสาวัตถีอันนี้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะว่าคุณจะเดินทางไปเมืองสาวัตถีพอมีคนบอกทางไปเมืองสาวัตถีให้ฉันไม่เคยไปเมืองสาวัตถีแต่พอมีคนบอกทางไปเมืองสาวัตถีให้คุณรู้จักเมืองสาวัตถีไหมรู้จักเขาบอกไปทางไหนไปทางนี ้ ทางไปเมืองสาวัตถีไปทางนี ้ แต่คนนั้นที่บอกว่าไม่เคยไปเมืองสาวัตถีแล้วต้องการไปเมืองสาวัตถีแล้วพอบอกทางไปเมืองสาวัตถีให้กับคนที่ก็ไม่รู้แต่เขาดันไปทางนู้น ผิดทางไป ตกไกลเลยคุณใจแบบไปคนละเรื่องไปคนละที ่ ทำไมคุณไปทางนู้นคุณต้องมาทางนี ้ ก็ฉันไม่เชื่อเธอฉันคิดว่าเธอหลอกเธอบอกทางไหนฉันจะไปตรงข้ามก็เนี่ยคือจึงเป็นไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกับเขา เพรา ะฉะนั้นคำสอนอะไรที่มันจะว่านอกเรื่องเสียเวลานอกแนวทางบนมันจะเป็นทุกข ์ กับสัตว์ทั้งหลายแต่คำสอนอะไรที่จะเป็นไปในแนวจะเป็นไปที่ว่าความกำหนัดความรู้ยิ่งรู้ความนิพพานแล้วถ้าคนเชื่อคนทำตามเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเขา เจ้าค่ะ คุณจะตกถึงเมืองสาวัตถีได้โดยสวัสดีถ้าไปทางนี ้เจ้าค่ะ เขาหลอกกันนะคุณใจสมัยนี้เขาหลอกกันเขาก็ว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศไปซาอุใช่ปะ เจ้าค่ะ เอาคุณเครื่องลำนี้ที่สนามบินดอนเมืองสมัยโอ้ยมันไม่30ปีก่อนใช่ไหม นานแล้ว ไปเสร็จแล้วแทนที่จะไปลงซาอุดีอาระเบียไปลงซาอุดอนอย่างเงี้ย ใช่ค่ะ เอ้ามันหลอกกันนี่ ใช ่โอ้โหแบบเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งหน้าตาเสียทั้งโอ้ ใช่ค่ะ ถูกหลอก เสียเวลา ไปผิดทางลงผิดที ่ เพราะอะไรเพราะคุณโง่คุณไม่รู ้ ว่าถูกเขาหลอกแล้วแล้วไม่เชื่อนั่นไปเชื่อคนที่แบบเขามาหลอกเราเขาไม่ได้หวังความปลอดภัยไม่ได้หวังความเกษมไม่ได้หวังความดีงามกับเราแล้วคุณเชื่อเขาเนี่ยความเชื่อนี่แบบโอ้โหแย่มากความเชื่อแย่มากคุณนั่นเชื่อคนที่มาหลอกกินเงินเฉย ๆ ไม่ได้จะหวังความดีกับเราโอ้ตกไกลแย่ใช ่ ป่ะแต่ถ้าบอกว่าเรายังเจอสิ่งที่มันดีคำสอนที่มันดีอ่ะคนที่หวังความเกษมหวังความปลอดภัยหวังความผาสุกกับเรามันจะมีคนประเภทนี้เหร อ ฉันไม่เชื่อหรอกคุณไม่เชื่อใช่ป่ะเอานี่ก็จะไม่เป็นประโยชน ์ แต่ถ้าคุณเชื่อว่ามันมีคนประเภทนี้อยู่มันจึงเป็นความเชื่อเป็นความศรัทธาที่ว่าเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่ามีอยู่นะ ใ ครก็ตามปรงความเชื่อปรงศรัทธาตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเขาแล้วขอโทษคือมันไม่ได้ว่าในระหว่างทางที่คุณไปถ้าคุณรู้สึกมันผิดเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้อะ ใช่ค่ะ แต่ว่าทางที่ไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบลำบากยากเข็นเพราะคุณสามารถพิสูจน์ได้ตลอดกาล ใช่ค่ะและก็รู้ได้ด้วยตนเองด้วย ใช่ใช่ มาทางนี้ ใช่ใช่เส้นทางที่ไปเนี่ยมันก็เจอความสุขพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองใช่ไหม ใช่ค่ะ คุณทำสมาธิคุณมีความสุขคุณมีสิ่งคุณมีอนิสงส์ของสิ่งคุณทำสมาธิจิตเป็นแบบนี้แบบนี ้ใช่ค่ะ มันเป็นไปเพื่อความเกษมตลอด ใช่เจ้าค่ะ แล้วถามว่าด้วยความที่ว่าจะมาทางนี้แล้วคุณจะแบบรออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ มันยิ่งต้องแบบว่ายิ่งทำแต่เพราะความไม่รู้มันบังเราเอาไว้ตลอดเวลา เจ้าค่ะ ความไม่รู้มันจึงมีหลายขั้น เจ้าค่ะ ที่มีหลายขั้นมันก็จะบังแล้วบังอีกแล้วหลุดตรงนี้มันก็จะมีอีกเปราะหนึ่งหลุดนี้มันก็จะมีอีกเปราะหนึ่งไปเรื่อยไปเรื่อย เจ้าค่ะ นี่คือวิชาซึ่งจะพูดถึงว่ามันก็น่ากลัวเหมือนกันแต่ว่าหนทางมีอยู่ปฏิปทามีอยู ่เจ้าค่ะ บางทีหมอกมันมืดๆเงี้ยเราไม่รู้ทางไหนเราบอกเดินหน้า เดินหน้าก็ไม่เห็นทางจะไปไง คุณจะมั่นใจไหมในการที่คุณจะเดินไป ต้องมีความมั่นใจมีศรัทธาถูกไหมเจ้าค่ะ คุณต้องมีความมั่นใจความมั่นใจนั้นคือศรัทธาใช่ เจ้าค่ะ ความมั่นใจนั้นคือศรัทธาเราก็ไม่รู้หรอกว่าคุณตีตั๋วขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินมันจะตกไห ม แต่คุณมั่นใจไหมคุณมีความมั่นใจไหมคุณอย่างน้อยมีความพอใจไหมคุณมีปัญญาไหมในการที่จะดูอะไรต่างๆก็ทำให้มันถูกนี่ เจ้าค่ะ มันก็จะไปได้ก็จึงเปรียบไว้เหมือนกับช้างที่ต้องมีคุณสมบัติอันหนึ่งก็คือว่าควานช้างเนี่ยจะสั่งให้ทำการอันใดที่เคยทำหรือไม่เคยทำนี่ช้างนั้นก็รีบทำโดยทันที เจ้าค่ะ ควานช้างจะสั่งให้ไปในที่ไหนที่เคยไปหรือไม่เคยไปช้างนั้นก็ไปทันทีเกิดมาคือบางประเทศพื้นที่เนี่ยมันไม่เคยไปเหยียบลงไปให้ก้าวลงไปช้างมันจะไปได้ไหมจุดนี้ เจ้าค่ะ ในข้อนี้ก็หมายความว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เราไม่เคยไปนิพพานเลยแต่พอพระพุทธเจ้าพูดถึงนิพพานเนี่ย อ ุ้ยสาวกคนนั้นเนี่ยก็ไปทันที เจ้าค่ะ ในความมั่นใจเนี่ยมันจึงต้องมากันกับด้วยเรื่องของปัญญาเราจึงจะเอาชนะอวิชชาได้ ใช่ค่ะ แต่เราจึงต้องมาจบลงตรงจุดนี้ว่าคุณเตือนใจว่าอวิชชาวิชาคุณจะเอาอวิชชาได้คุณต้องมีปัญญาใช่ไหมคุณจะมีปัญญาได้คุณต้องมีศรัทธาศรัทธาและปัญญามาประกอบกันเนี่ยอวิชชาเนี่ยมันสู้ไม่ได้ ใช่ค่ะ เพราะอวิชชามันมีตัวเดียวของมันอวิชชามีจึงมีอวิชชาอวิชชาดับมันจึงดับวิชาจะดับวิชาได้คุณต้องมีปัญญามีปัญญาเรามีศรัทธาช่วยนี่มันจึงได ้มีสองแรงเข้ามาช่วยกันลบอวิชา ใช่เราจึงจะสามารถที่จะกำจัด เจ้ าอวิชาได้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันก็จึงในส่วนที่เป็นคำอธิบายที่เขาพูดถึงว่าอริยสัจสี่ใช่ไหมคุณไม่รู้ในอริยสัจสี่นี่คืออวิชาแล้วก็ในส่วนที่ว่าไม่รู้ในปฏิจจสมุปบาทนี่ก็ด้วยเรียกว่าคุณรู้ในอริยสัจสี่คุณก็รู้ในปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวในเรื่องของความเป็นเหตุเป็นผลในความดับในสิ่งเหล่านี ้ ทีนี้พอรู้ความเป็นเหตุเป็นผลอยู่เหนือตรงนี้แล้วเนี่ยอดีตอนาคตอะไรมันไม่มีแล้วคือ time and space เรื่องของเวลาเนี่ยน ะ มันก็มีเฉพาะที่อยู่ในภพมีเฉพาะในความที่เป็นภพแต่ว่าเราดับภพได้อยู่เหนือพวกนี้ไอ้เวลาอดีตอนาคตอะไรพวกนี้มันก็ดับไปเราก็อยู่เหนือจากมันได้เราก็จะรู้มันทั้งหมดว่าเราอยู่เหนือจากมันแล้วมองเห็นแล้ว เจ ้ าค่ะคือพ้นแล้ววิมุตแล้วถึงวิมุตแล้วถูกไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ เหนือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งแล้ว ใช่วิมุตวิชาเกิดขึ้นอวิชาก็ดับไป เจ้าค่ะ อวิชาก็ดับไป เจ้าค่ะ เป็นประเด็นที่เราพูดกันในวันนี้ก็คือเรื่องของวิชาคุณใจ เจ้าค่ะ ที่ว่ามีลักษณะต่างๆแบบนี้เป็นหัวข้อที่บางทีก็เรายกมาพูดคุยกันบ้าง เจ้าค่ะก็ดีเจ้าค่ะ แล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังมีหัวข้อหรืออะไรที่คิดว่าน่าจะมาพูดคุยกันได้ก็แต่งเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็มาพูดคุยกัน ได้ หรือมีคำถามข้อเสนอแนะจุดใดๆก็ส่งกันมาได้ เจ้าค่ะ เชิญบ อสพระอาจารย์ก็มาไปบุญพิปุโนก็จะเมตตาที่จะมาพูดคุยชี้แจงแล้วก็แจกแจงให้ฟังกันในรายการธรรมารัปรุณทุกเช้าวันอาทิตย์นะเจ้าคะที่เป็นการตามใจท่านไม่ว่าจะเป็นการตอบปัญหาก็ตามหรือว่ามีประเด็นปัญหาธรรมะอะไรที่อยากจะให้มาพูดคุยในรายการก็ชี้แนะกันมาได้เลยนะเจ้าคะเป็นสินค้า ใช่บ้านใช่บ้าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคิดว่าวันนี้เวลาในรายการก็พอสมควรแล้วนะเจ้าคะพระอาจารย์ที่ว่าพระอาจารย์ได้เมตตาสักการะมาในเรื่องเกี่ยวกับความไม่รู้หรืออวิชชาว่าเกิดขึ้นจากอะไรและจะดับอวิชชาได้อย่างไรทางไหนเป็นทางที่ไปสู่เส้นทางอันเกษมคือเรื่องของการ นิพ พานวิมุตตินะเจ้าค่ะก็โยมคิดว่าถึงเวลาที่โยมจะขออนุญาตนำท่านฝั่งทางบ้านทุกท่านกลับขอบพระคุณและกลับนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรับเจ้าอาทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในรายการถามตอบแบบนี้คือตามใจท่านในวันอาทิตย์หน้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยค่ะแต่สำหรับรายการธรรมารัปรุณในเช้าวันพรุ่งนี้ก็พบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในช่วงของสมการชีวิตกันต่อไปนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้โยมขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระคุณเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ